بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Hii ni sura tuliyoiteremsha na tukailazimisha. Tukateremsha ndani yake aya zilizo wazi ili mkumbuke. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldatin wa la ta'khudhkum bihimā ra'fatun fī dīnillāh wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume, mtandikeni kila mmoja katika wao bakora 100, wala isikushikeni huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na alishuhudia adhabu yao kundi la waumini. Az-zani la yankihu illa zaniatan au mushrikatan waz-zaniatu la yankihuha illa zanin au mushrik وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Mwanamume mzinifu hamoi ila mwanamke mzinifu au mwanamke mshirikina, na mwanamke mzinifu haolewi ila na mwanamume mzinifu au mshirikina, na hayo yameharamishwa kwa waumini. Walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Na wanaowasingizia wanawake mahashumu kisha wasilete mashahidi 4, basi watandikeni bakora 80 na msiwakubalie ushahidi wao tena, na hao ndio wapotovu. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na wakatengenea, kwani bila shaka Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye kurehemu. Walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin. Na wale wanaowasingizia wake zao na hawana mashahidi ila nafsi zao, basi ushahidi wa mmoja wao utakuwa kushuhudilia 4 kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba hakika yeye ni katika wasema kweli. Wal khamisatu anna la'nata Allahi alayhi in kana minal kadhibin. Na mara ya 5 kwamba laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake ikiwa ni miongoni mwa waongo. Wa yadra'u 'anha al-'adhab an tashhada 4 shahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Na mke itamuondokea adhabu kwa kutoa shahada 4 kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba huyo mume ni miongoni mwa waongo. Wal khamisata anna ghadaba Allahi alayha in kana minas sadiqin. Na mara ya 5 ya kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake kama mumewe yu miongoni mwa wanaosema kweli. Walaula fadlu Allahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha tawwabun hakim. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake,